პარლამენტის წინ კონცერტის შემდეგ სუხიშვილების მოცეკვავეები ძალიან კმაყოფილები იყვნენ და ამბობდნენ, რომ სცენაზე, რა ვიცი, ისეთი მაგარი განათება იყო, რომ აი პირდაპირ დავეცით რა, ისეთი მაგარი. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიშაიშვილთან ერთად. 23 ნოემბრის მოვლენებს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ, თბილისში ჩამოსული იყო ზურაბ წერეთელი, რომელიც ათვალიერებდა იმ ადგილს, სადაც უნდა დაიდგას მის მიერ გაკეთებული მონუმენტი. ამ დროს კი გიგი უგულავა უკვე ათვალიერებდა ადგილს, სადაც შემდეგ უნდა გადაიტანოს ეს მონუმენტი. გარდა ამ მონუმენტის საფუძველის ჩაყრისა, კიდევ ამ დღეს მთელი რიგი ღონისძიებებისა მოეწყო და დღის ბოლოს ჩვენ, მე მგონი, ყველანი დავრწმუნდით, რომ დათო დოიაშვილი არის კარგი რეჟისორი, ნიკა მემანიშვილი არის კარგი მუსიკოსი და ვიქტორ იუშენკო არის კარგი ტალატოზი. ამავე დღეს პარლამენტის შენობაში მოეწყო ვარდების რევოლუციისადმი მიზნული ფოტოგამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო შემდეგი სურათები: გიგა ბოკერიას, გიორგი არველაძისა და დავით კირკიტაძის ერთობლივი ფოტო სახელწოდებით „ტრი ბაგატირია“, ელენე თევდორაძის ფოტო სახელწოდებით „ალეონუშკა“ და კობა ბექაურის სურათი სახელწოდებით „აპიაჯ დვოიკა“. შემდეგ საღამოს ტელევიზიით უჩვენეს ფრანგული დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით „მიშა და ვარდების რევოლუცია“. ამის პასუხად ცნობილი გახდა, რომ ქართველი ანიმატორები აპირებენ გადაიღონ მულტიპლიკაციური ფილმი სახელწოდებით „მიშა და შადრევანი“. სხვა მნიშვნელოვან თემებს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ, რომ პარლამენტი ამ დღეების განმავლობაში განიხილავს კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც აიკრძალება სიგარეტის მოწევა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, კერძოდ პარლამენტში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, საბავშვო ბაღებსა და ჯეობარში. აგრეთვე ნავარაუდებია, რომ სიგარეტზე ფასიც მოიმატებს, უფრო ძვირი გახდება. შესაბამისად, სიგარეტის კოლოფზე გამაფრთხილებელი წარწერა უკვე ასეთ სახეს მიიღებს: ჯანდაცვისა და ფინანსთა სამინისტრო გაფრთხილებს, მოწევა მავნებელია ძველი ჯანმრთელობა.